أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته pek aziz ve değerli kardeşlerim Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu cümlemizi anlama, anlatma, yaşama, yaşatma kabiliyetini nasip ve müyesser eylesin değerli kardeşlerim. Şimdi işleyeceğimiz konu değerli kardeşlerim, abdestin farzları ve sünnetlerin hükümleri. Evvela abdestin farzları, metin itibariyle okuyorum. Abdestin farzları 6'dır. Bir, yüzünü yıkarken niyet getirmek. 2, yüzünü yıkamak. 3, elleri dirseklerle beraber yıkamak. 4, başın bir kısmını meshetmek. 5, ayakları topuklarla beraber yıkamak. 6, tertip zikrettiğimiz şekilde sırasıyla yapmak. Abdestin sünnetlerine gelince değerli kardeşlerim, abdestin sünnetleri 10 tanedir. 1, besmele ile başlamak. 2, kaplara daldırmadan önce ellerini yıkamak. 3, mazmaza ağzına su vermek. 4, istinşak. 5, yani buruna su vermek. 5, başın tamamını meshetmek. 6, yeni su ile kulağın içini ve dışını meshetmek. 7, kalın gür sakalı hilallemek, olmak, karıştırmak. 8, ellerin ve ayakların parmaklarını hilallemek. 9, önce sağ azayı, sonra sol azayı yıkamak. 10, azaları üçer kere ara vermeden yıkamak, yani peş peşe ara vermeden yıkamak. Evet değerli kardeşlerim, şimdi farzlardan başlayalım. Farzlardan metinde okuduk. 6 tane metinde 6 tane sıraladı. Cenab-ı Mevla Celle ve Ala Hazretleri, ey iman edenler, namaza kalkmayı dilediğinizde yüzlerinizi dirseklerle birlikte ellerinizi yıkayın. Başlarınızı meshedip topuklarla beraber yıkayın, ayaklarınızı yıkayın. Maide suresinin 6. ayet-i kerimesinde Hanefi mezhebine göre abdestin farzı 4'tür. Yukarıdaki mealini yazdığımız ayetin açık anlatımında bu 4 farz şunlardır. 1- Yüzü belirlenen ölçü ve biçimde yıkamak. 2- Elleri dirseklerle beraber yıkamak. 3- Başı ıslak elle meshetmek. 4- Ayakları topuklarla beraber yıkamak. Şafii mezhebine göre 6, Maliki mezhebine göre 7, Hanbeli mezhebine göre de 6'dır. Şafiiler de yukarıda belirtilen 4 farzdan başka bir de niyet ve niyette belirtilen tertip farzdır demişler. Malikiler de bu 4 farzla birlikte, yani bu 4 farz var. 4 mezhepte bu 4 farz ittifaktır. Bu 4 farz üzerine ittifak vardır. Malikilerde bu 4 farzla birlikte niyet de farz. Bir organı kurumadan diğerini yıkamak, bir de suyu yıkanan organın üzerine götürüp getirmek suretiyle abdest azasını vurmak, yani şöyle ovalamak. Bu da farzdır. Hanbelilerde 4 farzla birlikte yine, 4 farzla yine ittifak var. Bir de ayetle belirtilen tertip üzere abdest almak ve bir organ kurumadan diğerini de yıkamak farzdır. Abdest farzlarının ayrı ayrı açıklanması. 1. Yüzü yıkamak. Genellikle İslam fıkhında yıkamak denilince suyu bir organ üzerine akıtmak, mesh denilince ıslak eli dokundurmaktır. Hidayet, Tahavi ve Fetva-i Hindiye gibi kıymetli kitaplarda özellikle bu tarif üzerinde durulmuştur. Bu bakımdan açık olan rivayete göre suyun organ üzerinde akması, yani akıntısının sağlanması şarttır. Akıntı sağlanmadığı takdirde alınan abdest caiz değildir. Ancak İmam Ebu Yusuf'a göre suyun organ üzerinde akıp damlamaması şart değildir diyor. Kar ve dolu ile abdest almak caiz midir sorusuna gelince, kar ya da abdest, kar ya da dolu abdest azasına sürülür. De iki ya da fazla damla meydana gelirse bil icma caizdir. Bu sayıda damla meydana gelmezse İmam Ebu Hanife ile İmam Muhammed'e göre caiz değildir. İmam Ebu Yusuf'a göre ise caizdir. Nitekim Zahiriye adlı kitapta da efendim bu husus açıklanmış. Fetva-i Hindiye'de de buna yer verilmiştir. Ne var ki bu konuda sahih olan görüş içtihat imameynin görüşüdür. Allah her ikisinden de razı olsun. Hepsinden de razı olsun. Yüzün sınırı. Açık rivayette yüz için bir sınır belirlenmemiştir. Ancak İslam fakihlerinin çoğunluğuna göre yüzünün sınırı baştaki saç bitiminden çene altına ve bir kulak yumuşağından diğerine kadar olan kısımdır. Hidayet şerhinde Bahri Raik ve İbni Abidin'de de aynı husus belirtilmiştir. Başın ön cephesini kıllar, ön cephesindeki kıllar dökülmüşse mutlaka saç bitimi sınır başlangıcı alınmaz. Normal ölçü dikkate alınarak alınla baş arasındaki sınır, ki bu normal saçı olanlarda belirgindir, esas kabul edilir. Sahih olan görüş de budur. Saçın alnına doğru, saçını alnına doğru uzatan, saçını alnına doğru uzatan, tarayıp uzatan kimse abdeste yüzünü yıkarken yüzü sınırına sarkan saçlarında yıkaması vacip olur. Hidayet Şerhi ve benzeri müteber kitaplarda da aynı husus belirtilmiştir. Gözlerin içine suyu ulaştırmak, abdeste yüz yıkanırken yüzü, suyu gözlerin içine ulaştırmak ne farz ne de sünnettir. Ancak suyu yüze vururken gözleri fazla yummak için bir külfete girmeye de gerek yoktur. Açık tutmaya çalışması da böyle. Ne var ki Fakih Ahmet bin İbrahim ve o görüşte olan bazı ilim adamları yüz yıkanırken gözleri sıkıca yummak caiz değildir demişlerdir. Çünkü bu durumda gözün çevre ve pınarları yıkanmış olmaz. El Muhit kitabında da bu husus belirtilmiştir. Gözdeki çapağın altını yıkamak, ağıran bir gözde çapak meydana gelir ve bu gözün daha çok dış kısmında bulunursa, yüzü yıkarken gözler yumulduğunda dışta kalan çapağın altını yıkamak vacip olur. Aksi halde abdest yerine getirilmiş sayılmaz. Yıkamada dudakların durumu. Dudaklar normal biçimde kapatıldığında dışta kalan kısmı yüzden sayılır. Bu yüz nedenle yüz yıkanırken dudakların o kısımlarına suyun dokunması gerekir. Sahih olan görüş budur. Bu nedenle El-Hulasa kitabında da aynı hususa yer verilmiştir. Şakakla kulak arasındaki beyazlık. Bu kısım da yüzün sınırına girdiğinden yıkanması, yani suyun dokunması vaciptir. Tahavi sahih olan budur diyor. Hanefi fakihlerinin çoğu da aynı görüştedir. Kaş, bıyık ve sakalın yıkanması. Yüzü yıkarken kaş ve bıyıkları, sakaldan da yüz sınırını aşmayan kısmı yıkamak vaciptir. Suyun kılların altına nüfuz etmesi şart değildir. Ancak kıllar seyrek olur da yer yer geri görünürse o takdirde suyun deriye geçmesini sağlamak vaciptir. Aynı konu Kadihan fetvasında da işlenmiştir. Sakalın suyla olması. İmam Ebu Hanife ile İmam Muhammed'e göre su sakalın dış mı dışına mı dışı mı üzerine götürüp getirilerek olmak dışı sakalın dışının üzerine götürüp getirmek olmak yani vaciptir. En sahih olan görüş de bu içtihattadır. En sahih olan görüş bu ve içtihat da budur. Ancak çenenin sınırını aşan aşağıya sarkan kısmı aşağıya sarkan kısmı yıkamak vacip değildir. Abdest alındıktan sonra tırnak kesmek veya tıraş olmak. Abdest alındıktan sonra herhangi bir nedenle kaşlarını ya da bıyıklarını ve başını tıraş eden kimsenin yeniden abdest alması gerekmediği gibi tırnaklarını kesen de kesen kimsenin de abdest alması gerekmez. Evet. Sadece o kısmı ıslak bir bez ile silmek temizlik yönünde daha uygun olur. Şerhi Fethul Kadir, Bahru Raik ve benzeri muteber kitaplarda da bu fıkıh kitaplarında ki durumda aynı hususu belirtmişlerdir. İki elleri dirseklerle beraber yıkamak Hanefi imamlarının çoğuna göre dirsekler ellere dahildir. Bu efendim bu bakımdan elleri yıkarken dirseklerin de yıkanması gerekir. Çünkü ayetteki ila harfi gaye içindir. Karine olduğu yerlerde gaye mugayeye dahildir. Aksini iddia edenler de olmuştur. Allah Celle Celaluhu en iyisini bilir. Abdest organlarında meydana gelen fazla organları yıkamak vacip midir sorusuna gelince elden doğuştan ya da daha sonra 6. veya 7. parmak bulunursa onları yıkamak vacip olur. Ayaktaki fazla parmakların durumu da böyledir. Aynı konu Fethul Kadir'de de işlenmiştir. Omuzdan çıkan ikinci bir el oluşmuş durumda ise asıl olan eli yıkamak vacip veya onu yıkamak sünnettir diyenler de var. Asıl olan kolu yıkamak vaciptir. Diğerini yıkamak olan yerin yıkamak ise sünnettir. Diğeri yıkamak ise sünnettir. Müstehap diyenler de olmuştur. Bazılarına göre fazla olan el asıl elden yıkanması vacip olan yerin sınırına ulaşıyor veya onu aşıyorsa ulaşan ve aşan kısmı yıkamak da vaciptir. Ama İbn-i Nüceyn Bahru Raik'te bunun mendup olduğunu kaydetmiştir. Deri üzerinde yapışkan bir maddenin bulunması, abdest organlarından herhangi birinin üzerinde suyun deriye geçmesini engel olan bir madde bulunursa alınan abdeste sahih olmaz. Örneğin oje, sakız bu türdendir. Deri üzerinde bir tabaka meydana getiren kına, boya ve benzeri maddeler abdeste engel değildir. Yani onların kınanın tabaka oluşması değil de eseri. Tabaka oluşmuşsa o tabakanın altına suyun geçmesini engelliyorsa gerek kına gerek boya bu da engeldir. Bu böyle değilse onun eseri engel değildir. Çoğu kez hamur yoğuran ev kadınları ya da fırıncıların ellerine yapışıp kuruyan hamur az bir şey veya hemen ıslanıp kaldırılması mümkün değilse onlar hakkında da bu vaziyette aldıkları abdest caizdir denilmiştir. Tırnak altlarına girip kuruyan hamur ve benzeri maddelerin de temizlenip altına suyun nüfuz etmesini sağlamak vaciptir. Ancak tarla, bahçe, benzeri iş yerlerinde çalışıp da tırnak altlarını devamlı surette temiz tutmaları mümkün olmayanlar hakkında fetva verilmiştir. Yani onlar o vaziyette abdest alıp namaz kılabilirler. Bu konuda İmam Ebu Nasr el-Es-Safar şöyle demiştir. İmam Es-Safar şöyle dediğini Fetva-i Hindiye'de nakledilmiştir. Tırnaklar parmak uçlarını örtecek kadar uzunsa herhalde altlarını yıkamak gerekir. Kısa olursa buna gerek yoktur. El-Muhit kitabında da bu durum böylece belirtilmiştir. Fetul Kadir'de de uzun olan tırnakların herhalde altını yıkamak vaciptir. Buna başka bir görüş eklemek lüzumsuzdur deniliyor. Ne var ki fakirlerin hepsi de çeşitli iş yerlerinde çalışan kadın ve erkeklerin tırnak altlarının bazı maddelerin girmesinden korunması mümkün olmadığı için abdeste yıkanması gerekli değildir demişler. Fetva buna göredir. Zaruret halleri bu her an, her zaman, her vakit değildir. Parmaktaki yüzüğe gelince, parmaktaki yüzük geniş olursa abdest alırken oynatılması gerekmez. Ancak dar olup suyun deriye geçmesini önlüyorsa o takdirde hareket ettirilmesi vaciptir. Açık olan rivayette budur. 3. Ayakları topuklarla beraber yıkamak. Ayakları topuklarla beraber yıkamak farzdır. Hanefi imamlarından üçüne göre böyledir. İmam Züfer onların görüşünde değildir. Fetva 3 imamın içtihadı doğrultusunda bir kaza sonucu ellerini, dirseklerini, ayaklarını topuklarından kaybeden kimseden iki farz kalkmış olur. Sadece yüzünü yıkayıp başına mesih vererek abdestini tamamlar. Çünkü bir zaruret sonucu farzlardan ya da şartlardan birinin veya birkaçının ortada kalkması diğer şartların ve farzları hükümsüz kılmıyor. Yani onların düşmesiyle bunlar düşmüyor. Bunun gibi 45 dereceden sonra gece ve gündüz anormal değişiklikler meydana gelen bazı yerlerde güneşin batmasıyla doğması bir olur. Bazı yerlerde gece diye bir şey kalmaz. Vakit şartını ortadan kalkmasıyla diğer şartlar kalkmış olmaz. 5 vaktin normal olarak bulunduğu bir ülkenin namaz vakitlerini belirleyip ona göre ibadet edilir. Çünkü namazdan maksat vakit değildir, vakit resmiyeti ve düzenli olmayı sağlamak içindir. Bu konuya inşallah namaz bahsinde yeterince yer verip Müslüman kardeşlerimizi, Müslüman okurlarımızı, Müslüman efendim dinleyicilerimizi bu konuda bilgilendirmeye ve aydınlatmaya çalışacağız inşallah. Ancak kesilen kısımda topuk ve dirsek uçları kalırsa o takdirde kalan uçları yıkamak vacip olur. Bu da 3 imama göredir. Felç olup duyarsız hale gelen el ya da ayaklar felç ya da başka bir sebepten dolayı duyarsız hale gelen el ve ayağı yıkamak vacip midir? Tatarhaniye'ye ve benzeri fıkıh kitaplarında bu hususa yer verilmiş, bu durumda olan azanın yıkanması gerektiği belirtilmiştir. Çünkü abdestten maksat bir bakıma beden temizliğidir. Felç olan bir insanı temiz tutmak kadar tabi ne olabilir? Evet, yağlanan eller ya da ayaklar. Bilindiği gibi yağ suyun deriye nüfuz etmesini engelleyen bir maddedir. Ancak bir yağlı boya, bir oje ve benzeri maddeler gibi değildir. Bu bakımdan onu hemen gidermek mümkün değilse su ile o azayı iyice ovmak kafi gelir. Yani yağlı bulunan bir abdest azası böylece yıkanmış sayılır ve farz yerine gelmiş olur. Fetva bu görüşe göredir. Ayaklar da meydana gelen çatlaklara sürülen merhem ve benzeri yağlı maddeli ilaçlar suyun nüfuz etmesini engeller. Ancak ne var ki suyun açılan yarığa girmesinde bir sakınca varsa merhem kaldırılmaz ve öylece abdest alır. Bu caizdir. Zarar vermiyorsa o takdirde suyun alt kısmına nüfuzunu sağlamak vacip olur. Bu vacip olur. Hem bunda temizlik de söz konusudur. El-Muhit kitabında da bu husus açıklanmıştır. Abdest azasında yarılan yerin dikilmesi. Abdest esnasında yarılan yerin dikilmesi hem caizdir hem de suyun alta geçmesi vacip değildir. Çünkü bunda hem zaruret var hem de sağlığı koruma durumu söz konusudur. Bu konuda Şemsül E'imme El-Halvani Hazretleri diyor ki, abdest ya da gusül azasından birinde bir yarık meydana gelir de onu yıkamak çok zor olur. Kişi bu konuda aciz kalırsa o yeri yıkamak vacip değildir. Sadece suyu üzerine götürüp getirerek olmak yeter. Bunu da yapamıyorsa ıslak elleriyle meshetmekle yetinir. Bunu da yapmaktan aciz kalırsa meshetmeyi de terk eder. O vaziyette abdesti tamam sayılır. Fetva-i Hindiyye'de de bu durum böyle işlenmiştir. Yara üzerinde oluşan kabuk değerli kardeşlerim. Abdest organlarından birinde meydana gelen yaranın üzerine oluşan kabuğun altını yıkamak gerekir mi? Sorusuna, kabuk kalkmamışsa elbette ki gerekmez. Ancak bir tarafı kalmış, diğer tarafları cilde bitişik duruyorsa o vaziyette yıkanır. Suyun oluşan kabuğun altına nüfuz etmesi vacip değildir. Çünkü kabuğun altı henüz tamamen ortaya çıkmış değildir. Bu konu Fetva-i Kadihan'da da yeterince açıklanmıştır. Yara üzerinde kabuk organ yıkandığında elin dokunmasıyla kalkıyorsa açılan kısmı yıkamak gerekir mi? Yara iyileşmez. İyileşmiş ve üstündeki kabuğun kalkması ya da koparılmasıyla bir acı duyulmuyorsa o takdirde altını yıkamak gerekir. Yok yara henüz iyileşmemiş ve ovma sonucu kabuk kalkıyorsa bu takdirde kalkan kabuğun altını yıkamak vacip değildir. Ancak açılan yaradan kan irin akıcı bir madde çıkar da etrafa yayılırsa o takdirde abdest bozulmuş olur, yeniden abdest alması gerekir. Hanefi imamlarından bazısına göre her iki halde de kabuk altını yıkamak gerekmez. Daha uygun olan da bu görüştür. Burada efendim Celal Yıldırım kaynaklarıyla İslam fıkhı Uysal Kitabevi cilt 1 sayfa 15 efendim bu orada efendim nakil olarak ele alınmıştır. Deriye yapışan balık pulu ya da pire dışkısı. Pire ve benzeri haşerenin dışkısından devamlı korunmanın mümkün olmadığını dikkate alanlar abdest azası üzerinde bu kabil şey bulunur ve iyice kurumuş olur. Suyun alta geçmesini engellerse kaldığı azayı bundan temizlemedikçe abdestin sahih olmayacağında çoğu alimlerin görüş birliği vardır. Çünkü bu kabil şeylerden korunmak her zaman mümkündür. El-Muhit kitabında da bu husus açıklanmıştır. Bir organ üzerindeki ıslaklığı başka bir organa nakletmek caiz midir sorusuna gelince, abdeste caiz görülmemiştir fakat gusulde caiz görülmüştür. Çünkü gusul konusunda bütün beden bir aza sayılır, abdeste ise 4 ayrı aza söz konusudur. Abdeste de aynı azadaki ıslaklığı kuru kalan yere nakletmekte bir beis görülmemiştir. Üzerinde bolca yağmur yağan ya da bir ırmağa dalan kimsenin abdest veya guslu bu durumda yerine gelmiş olur mu? Yağmur ya da ırmak abdest suyunun azasının tamamını kuru yer kalmayacak biçimde dokunursa abdestin farzı yerine gelmiş olur. Gusül konusunda ise bütün bedeni kuru yer kalmayacak biçimde ıslanması şarttır. Ayrıca ağzına ve burnuna su alması gerekir. Çünkü Hanefi mezhebinde niyet şart değildir. Önemli olan bedenin yıkanması ya da abdeste dört azanın kuru yer kalmayacak biçimde ıslanıp yıkanmasıdır. Şafii mezhebine göre niyet farz olduğundan niyetsiz bir vaziyette ne gusül ne abdest caiz olmaz. Maliki mezhebine göre de böyledir. Hanbeli mezhebine göre caizdir. Es-Sıraciye kitabında da bu konu böylece belirtilmiştir. Başı meshetmek 4. İmam Ebu Hanife'nin fetvaya şayan görülen görüş ve içtihadına göre başın dörtte birini teşkil eden nasiyeyi meshetmek farzın yerine gelmesini sağlamakta yeterlidir. Hidayede de aynı husus belirtilmiştir. O halde seçilen görüş nasiyenin başının dörtte birini meshetme meydana getirmesidir. El ihtiyarda da aynı husus belirtilmiştir. Ancak bu konuda üç elin üç parmağını kullanmasıdır. Sadece bir ya da iki parmakla meshetmek kafi değildir. Daha uygun olanı sağ elin iç kısmını ıslatıp olduğu gibi başın ön kısmına dokundurmaktır. Fetva-i Kadihan'da da bunun üzerine durularak aynı hükme varılmıştır. Parmak uçlarıyla su damlıyorsa meshetmek caiz, parmak uçlarıyla su damlamıyorsa meshetmek caiz değildir. Yeterince su damlıyorsa o takdirde caiz olur çünkü bununla dörtte birini meshi sağlanır. Nasiyeden alma doğru sarkıtılan saç üzerine meshetmekle kafi gelmez. Çünkü baş sınırını aşmış sayılır. Bilhassa kadınların saçlarını iki örgü haline getirip başına dolamasıyla başın sınırlarını aşan saçların sınır içine sokulması sağlanmış olur mu? Fıkıhçılardan bir kısmı nasiye üzerine gelen bir kısmı üzerine meshetmeyi kafi görmüşler. İllet olarak da fıkıhçılardan o örgünün altında baş var demişlerdir. Fakirlerimizin çoğu ise bunu caiz görmemiş, herhalde başa dolanan örgünün alt kısmının meshedilmesi gerektiğini söylemişler. İkincilerin görüşü ihtiyata daha uygundur. Kulakları meshetmek başı meshetmenin yerine geçer mi? Geçmez. Çünkü kulak ayrı bir organdır. Onu meshetmek müstehaptır, başı meshetmek ise farzdır. Ancak kulakları meshettikten sonra avucunda ıslaklık kalırsa onunla başı meshetmek caiz olur. Ama başı meshettikten sonra elin içiyle ıslak kalsa bile onunla mesleri meshetmek caiz olmaz. Bunun gibi henüz ıslak bulunan abdest azasından birinden ıslaklığını alıp başı ya da mesleri meshetmek ya da meshetmek de caiz değildir. Fetva-i Hindiyye'de de bu husus açıklanmıştır. Başı karla meshetmek yeterli mi? Dokunan kar damlasın damlamasın. Başın dörtte biri onunla meshedildiği takdirde kafi gelir. Dolu aynı hükme girer. Dolu da aynı hükme girer. Başı yüzle birlikte yıkamak mes üzerine yerine geçtiğinde ayrıca ellerini ıslatıp mesih yapmaya gerek yoktur. Ne var ki böyle yapmak şari'in emrine uygun olmadığından mekruh sayılmıştır. El-Muhit kitabında da bu husus açıklanmıştır. Başın bir kısmı tıraşlı bir kısmı da tıraş edilmedik ise tıraş edilmedik kısım üzerine meshetmek caiz olur. Nitekim Cevher'de de buna cevaz verilmiştir. Bunun gibi başının nasiye yani ön cephesini değil de arka ya da orta veya yan kısımlarını meshetmek caizdir. Tatarhaniye'de de bu husus belirtilmiştir. Sarık, külah ve başörtüsü üzerine meshetmek caiz olur mu? Bu konuda varid olan sahih hadislerde Hanefi imamların görüşünü görüşü arasında belirgin bir fark mevcuttur. Amr bin Ümeyye radıyallahu teala anhu'dan yapılan sahih rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hem mesleri hem de başındaki sarığı üzerine meshetmiştir. Buhari, İbn-i Mace, İmam Ahmed bin Hanbel ayrıca Bilal'dan yapılan rivayette de Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimizin bu konuda şöyle buyurduğunu tespit edilmiştir. Mesler ve başörtü üzerine meshedin. Müştehit imamlar bu konuda Hazreti Ayşe validemizin abdest alırken ıslak elin başörtüsünün altına koyup saçını meshettiği ve böyle yapmamı Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimiz emretti demesini delil olarak ele almışlardır. Efendim Bedai-i Sanayi'de abdest konusunda bu ele alınmıştır. Ancak eller fazla ıslak olur da sarık ya da başörtüsüne meshedildiği de ıslak saça geçerse yapılan mesih caiz sayılmıştır. El Hulasa kitabında da bu husus açıklanmıştır. Bununla beraber örtü altını meshetmek daha uygundur. Fetva-i Kadihan'da da böyle yapanın eftal olduğunu bildirmiştir. Bu kaynak Celal Yıldırım kaynaklarıyla İslam Fıkhı Uysal Kitabevi cilt 1 sayfa 17 ve 18. Evet, böylelikle farzların hükümleriyle alakalı konuyu işlemiş olduk ve şimdi sünnetlere geçiyoruz değerli kardeşlerim. Abdestin sünnetleri. Bakalım abdestin sünnetlerinde bize neler söyleyecek? Hanefilere göre abdestin sünnetleri. Dikkat buyurun değerli kardeşlerim. Abdestin 18 sünneti vardır ki bunlar 1. Elleri bileklere kadar yıkamak. 2. Elleri yıkamaya abdeste başlarken besmele çekmek. 3. Misvak kullanmak. Misvak yoksa yerine parmağı kullanmak. 4. Bir avuç suyla da olsa ağzı 3 kere mazmaza etmek. 5. Buruna 3 kere su çekmek. İstinşak. 6. Oruçlu olmayanların ağza ve burnuna suyu fazla çekmeleri. 7. Bir avuç suyu sık sakalın altına, arasına, alttan yukarı doğru temas ettirmek. 8. Parmak aralarını diğer parmaklarla ovuşturmak. 9. Azaları üçer kere yıkamak. 10. Başa bir kere kaplama meshetmek. Bir kere de kaplama meshetmek. Yani şöyle elini şöyle tutup aşağıdan yukarıya, şöyle önden yukarıya doğru götürüp getirmek. Kaplama bu. 11. Başa kullanılan su ile de olsa kulakları meshetmek. 12. Suyu döktükten sonra azaları ovmak. 13. Azaları ara vermeden peş peşe yıkamak. 14. Niyet etmek. 15. Allah-u Teala'nın kitab-ı keriminde belirtilen sıra ve tertibe uymak. 16. Azaları yıkamaya sağdan ve 17. Parmakların uçlarına başlamak. 18. Başın ön kısmından başlayarak meshetmek. Boynu meshetmek boğazı değil. Bu son dördünün müstehap olduğunu söylenilmektedir. Nurul İzah tercümesi. Boynu meshetmek durumuna. Bu müstehap ıslak olan iki elin dış kısmı ile yerine getirilir. Boğaz kısmını meshetmek bid'adır. Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimizin boğaz nahiyesini meshettiği rivayet yoluyla sabit olmamıştır. Gerek Fetva-i Hindiye'de gerekse Behr-i Raik'ta bu husus açıklanmış bid'a olduğunu belirtmiştir. Ancak abdest konusunda daha bir takım sünnet ve adab vardır ki bunları mezhepte söz sahibi olan zatlar şöyle Hanefiler dışındaki cumhura göre boynun meshedilmesi mekruhtur. Çünkü onlara göre bu davranış dinde bir aşırılık, gereksiz yere şiddet göstermektir. Şafiiler bu konuda herhangi bir delil olmadığı, sabit olmadığı için boynun meshedilmesi sünnet değildir demişlerdir. Nevevi hatta o bid'attır demiştir. Malikiler de mekruh bir bid'attır demektedir. Mughnil Muhtaç cilt 1 sayfa 60. Eşşerhü Sâgır cilt 1 sayfa 128. İslam Fıkıh Ansiklopedisi cilt 1 sayfa 185. Boynu meshetmek başı ve kulakları meshettikten sonra iki elin arkaları ile ve üçer parmakla yeni bir suyu almaya gerek olmaksızın boyun meshedilir. Boğazı meshetmek bid'attır. Bazı kaynaklarda boynu meshetmek müstehap veya menduplar arasında zikredilmiştir. Boynu meshetmek Hanefilerde tercih edilen görüşe göre boynu meshetmek müstehap veya menduptur. Çünkü Talha bin Mutarif'in babasında onun da dedesinde naklettiği Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin boynunu meshettiğine dair hadiste hadis zayıf kabul edilmiştir. Bu yüzden fakihlerin çoğunluğu boynu meshetmeyi mekruh görmüşlerdir. Abdestin diğer sünnetleri A. Ayaklar yıkarken şayet bir kaptan ibrik veya bir şeyden su akıtılarak bu farz yerine getiriliyorsa kap su ile kaps affedersiniz değerli kardeşlerim, biraz rahatsızlık var. Evet. Evet, ayaklar yıkanırken şayet bir kaptan ibrik gibi bir şeyden su akıtılarak bu farz yerine getiriliyorsa kap sağ eliyle tutularak sağ ayağın parmak uçlarına doğru dökülür ve sol el ile ovulur. Böylece 3 defa yıkama yerine getirilir. Sonra su sol ayağın parmak uçlarına dökülerek ön kısmına doğru ovulur. Her taraf yıkanıncaya kadar ovmaya devam eder. Ovmaya devam edilir. Efendim, bu da 3 defa tekrarlanır. B. El ve ayaklarını yıkarken az önce yukarıda da belirtildiği gibi parmak uçlarından başlanır. Fethül Kadir'de Fetva-i Hindiye'de de aynı husus belirtilmiştir. C. Bazı başı mesederken ön kısımdan başlayarak elleri geriye doğru götürmek de sünnettir. Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimizin böyle yaptığı sahih bir rivayette sabit olmuştur. D. Ağza su verirken buruna su ve çekerken bu ikisi arasında da tertibe riayet etmek, yani önce ağza su almak sonra buruna su çekmek sünnettir. Efendim, El Hulasa kitabında da ve Fetva-i Hindiye'de de aynı husus açıklanmıştır. E. Ağız ve burnu yıkarken bol su kullanmak ve temizliğe dikkat etmek sünnettir. El Kafi, Tahavi Şerhi ve Fetva-i Hindiye'de de buna yer verilmiştir. Evet. Kaynaklarıyla İslam fıkhı cilt 1 sayfa 26-27. Hanefilere göre abdestin adabı 1. Yüksekçe bir yere oturmak. 2. Kıbleye dönmek. 3. Başkasından yardım beklememek. 4. Konuşmamak. 5. Niyeti hem kalp hem de dil ile yapmak. 6. Resul aleyhissalatü vesselam ve onun ashabından intikal eden dualar okumak. 7. Her uzvu yıkarken besmele çekmek. 8. Kulakları mesederken, kulağı mesederken küçük parmakları kulak deliklerine sokmak. Bu 9. Bol olan yüzüğü oynatmak. 10. Ağza ve buruna sağ el ile su vermek. 11. Sol elle sümkürmek. 12. Özürlü olmayanların namaz vaktinden önce abdest almaları. 13. Abdestten sonra şehadet kelimelerini söylemeleri. 14. Abdestten sonra sudan ayağa kalkarak içmek ve abdeste niyetin farz olduğu görüşündedirler. Evet. Abdeste arta kalan suyu içmek ve abdeste niyetin farz olduğu görüşünde olanlar böyle derler. Evet. Allahümme ec'alni minel tevvabine ve ec'alni minel mutattahirin. Allah'ım beni günahına tevbe edenlerden ve temizlenenlerden eyle diye dua olmak üzere 14'tür. Hanefilere göre abdestin çeşitleri, abdestin 3 abdest 3 türlüdür. 1. Birincisi abdestsiz bir kimsenin nafile de olsa namaz için, cenaze namazı için, tilavet secdesi için bir tek ayet de olsa Kur'an'ı tutmak için abdest alması farzdır. İkincisi, vacip olup Kabe'yi tavaf için alınan abdesttir. Alınan abdesttir. O da efendim gereklidir. Üç, efendim üçüncüsü için menduptur ki bu da bir, uykuya yatarken, iki, uykudan uyanınca, üç, devamlı abdestli bulunmak için alınan abdestler ile, dört, abdestliyken abdest almak, beş, gıybetten sonra, altı, yalan söyledikten sonra, yedi, insanların arasını açmak için laf götürüp getirdikten sonra, sekiz, yapılan her türlü hatadan sonra, dokuz, çirkin bir şiir yazdıktan sonra, on, namaz ve namazın dışında kahkaha ile güldükten sonra efendim 11 ölüyü yıkadıktan sonra 12 cenaze taşıdıktan sonra 13 her vakit namaz vaktinde 14 cünüplükten yıkanmadan önce 15 cünüp olan kimsenin herhangi bir şeyi yemesi, uyuması, cima etmesi için 16 öfkelenince 17 Kur'an ve hadis okumak ve hadis rivayeti için 18 şer'i ilim okumak, 19 ezan ve kamet, 20 hutbe okumak için, 21 Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i ziyaret, 22 Arafat'ta durmak, 23 Safa ve Merve arasında say için, 24 deve eti yemek için ve mesela kadına dokunulması meselesi gibi, 25 ulema arasında ihtilaflı mevzulardan sakınmak için abdest almaktır. Nurul İzah tercümesi. Bu da efendim Hanefilere göreydi. Malikilere göre abdestin sünnetleri, faziletleri olmak üzere ikiye ayrılır. Abdestin sünnetleri 8 tanedir. 1. Su kabına sokulmadan önce elleri bileklere kadar yıkamak. 2. Üçer defa su alarak mazmaza ve istinşakta bulunmak. 3. Oruçlu olmayanın mazmaza ve istinşakta mübalağa etmesi. Bu üç sünnet için abdestin sünnetleri diye niyet etmesi. Veya elleri yıkarken abdesti eda edeceğine dair niyette bulunması zaruridir. 4. İstinsar, burnuna çektiği suyu dışarı çıkarmak, sümkürmek. 5. Kulakların içini ve dışını bir tek defa meshetmek ve her birisi için su almak. 6. Başını farz olan meshettikten sonra elinde ıslaklık kalmış ise başını tekrar meshetmek. 7. Yüzü ellerden önce yıkamak suretiyle abdestin 4 farzından sırasına riayet etmek. 8. Sonra başı, sonra da ayakları yıkamak. B faziletleri ise 10 tanedir. 1. Fiilen temiz ve temizlik özelliği olan bir yerde abdest almak. 2. Kıbleye yönelmek. 3. Ellerini bileklerine kadar yıkadığı vakit Bismillah diyerek besmele çekmek. 3. Ellerini bileklere kadar yıkadığı vakit Bismillah diyerek besmele çekmek. 4. Abdest alırken alacağı suyu az kullanmaya dikkat etmek. 5. Sağ elini ve sağ ayağı ve ayağını soldan önce yıkamak. 6. Üstü açık olan çanak, tas gibi üstü açık kapları sağ el tarafında bulundurmak. 7. Yıkama ve meshetmeye organın ön tarafından başlamak. 8. Ayakta dahil olmak üzere sünnet ve farzları da ikinci ve üçüncü defa yıkamak. 9. Sünnetleri kendi aralarında veya farzları sırasında yapmak. farzlarla aynı, yani farzlarla sırasında yapmak, 10 parmağıyla, 10 parmağıyla dahi olsa, parmağıyla dahi olsa dişlerini temizlemek. Eşerhu Sagir cilt 1 sayfa 117-124, Eşerhu'l Kebir cilt 1 sayfa 96-106, İslam Fıkıh Ansiklopedisi cilt 1 sayfa 180-181. Hanbelilere göre abdestin sünnetleri yaklaşık 20 kadardır. 1. Kıbleye yönelmek. 2. Mazmaza esnasında misvak kullanmak. 3. Uykuya yeni uyanmış kimse için önce ellerini 3 defa yıkamak bu geceleyin uyanan kimse için vaciptir. 4. Yüzü yıkamadan önce mazmaza. 5. Sonra istinşak. 6. Oruçlu olmayanın mazmaza ve istinşakta mübalağa etmek. 7. Diğer azalarda oruçlu ise olsun olması mübalağa etmek. 8. Sol elle sümkürmek. 9. El ve ayak parmaklarının arasına suyun girmesini sağlamak. 10. Geceleyin uyanan kimse ellerini yıkarken, meshederken dahi sağdan başlamak. 11. Başını meshettikten sonra ayrı bir su ile kulaklarını meshetmek. 12. Yıkanması farz olan miktarı aşarak fazlasını yıkamak. 13. İkinci ve üçüncü defa yıkamak. 14. Abdestin sünnetlerinden önce niyet etmek ve bu niyeti abdestin sonuna kadar hatırında tutmak. 15. Yüzde sakalın dışında sık kılların altını yıkamak. 16. Tümsek ve çukurlar, girintiler ve çıkıntılar olduğundan suyun veya ve her tarafına suyun her tarafına ulaşmasını sağlamak. Yüzünü yıkayacağı suyu çok almak. 17. Kimsenin yardımına başvurmaksızın bizzat almak, abdest almak. 18. Abdest almış bir kimsenin azasını kurutması mübah olmakla birlikte terki daha eftal olmak. 20. 19. Geniş su kabını rahatlıkla ondan su alabilecek için, bilmek için sağ tarafına koymak. 20. Suyu silkelememek. Bununla birlikte diğer 3 imama uygun olan, zahir olan görüşe göre mekruh değildir. Keşşafül Kına cilt 1 sayfa 118-122, El Muğni cilt 1 sayfa 118-139-142, İslam Fıkıh Ansiklopedisi cilt 1 sayfa 183. Evet. Buraya kadar değerli kardeşlerim, efendim, bunları izah etmeye çalıştık. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammeden nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamun aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.